نه یا رو بیدن

یک آن قرار از دل ناکام گرفتم افسوس که چون لاله پر از خون جگر جان که ز دست تو گل اندام گرفت ساده دلی مشق وفاداری من شد درسی که زبد عهدی ایام گرفته امشب زلبانه حوصالو تطوریزه هر بوسه که من از تو به پیغام گرفتم با Honduras tov dar o desht por ez nare ye man تو در او دشت پر از نره من بود چون سیل به دریای تا آرام گرفته رسواتر از اون کردت ای دیده که بودی داده دل خود را ز تو بدنام گرفتم وای زیبا بمیرد فریبند زاد و فریبا بمیرد شب مرگ تنها نشیند به موجی رود گوشه دور و تنها بمیرد در آن گوشه چندان غزل خواند آن شب که خود در میانی غزلها بمیرد گروهی برانند که این مرغ شیدا کجا عاشقی کرد آنجا بمیرد شب مرگ از بیم آنجا شتابد که از مرگ غافل شود تا بمیرد چو روزی ز آغوش دریا برآمد شبی هم در آغوش دریا بمیرد تو دریای من بودی آغوش بکشا که میخواهد این قوی زیبا بمیرد شب‌ها یه سیاهی دور از روز ماهی نیا Thank you. از آن سلسله مو می ترسم، پیوسته از آن سلسله مو می ترسم، زان زلف خوش و روی نکو می ترسم. ترسیدن هر که هست از چشم بد است، ترسیدن هر که هست از چشم بد است، بیچاره من از چشم نکو می ترسم، بیچاره من از چشم نکو می ترسم. همیشه شاد و همیشه خوش باشید.